السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، أوصيكم بتقوى الله عز وجل، فإنه قد فاز المتقون. يقول الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. وقال الله تعالى: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وقال الله تعالى عن نبيه عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام: قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. معشر المسلمين، ndugu zangu Islam, sote tunafahamu ya kwamba kwa muda mfupi uliopita tulikuwa tumo ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Allah subhanahu wa ta'ala ametujaalia na kutuneemesha kuidhiriki Ramadhani ya mwaka huu, mwaka 1438 hijiria, na wengi tukawa tumewafikishwa katika kuufunga mwezi huu mtukufu na kutekeleza aina mbalimbali za ibada zilizofaradhiwa juu yetu na zile za sunna. Na walillahi alhamdu, kama ilivyokuwa kawaida ya Waislamu wengi, unapoingia mwezi huu wanashamir na kukazana katika ibada za usiku na mchana. Hiyo ndio hali ambayo iko, lakini Hili ni jambo la kufurahisha na ni jambo zuri. Kwanza kuna kujihisi na kujitambua kwamba wewe ni Muislamu, na kadhalika kujitambua kwamba kitu gani unatakiwa ufanye kwa kipindi gani. Lakini la kusikitisha ni kwamba kujitambua huku hakuendelei kwa baadhi ya Waislamu, kwa maana ya kwamba mwezi wa Ramadhani ukiisha na ibada nazo zimeisha, baadhi ya Waislamu wamejiwekea utaratibu huo, atafanya bidii ya kufanya ibada, kutenda mambo mema, kuwasaidia maskini mathalan, kutoa sadaka, kuhudhuria misikitini, kusaidia mambo mbalimbali katika mambo ya kheri. Kuna Waislamu wana utaratibu huu inapoingia Ramadhan, kukithirisha kusoma Qur'an, kuleta nyiradi mbalimbali, kukithirisha tauba na istighfar. Lakini Ramadhani inapokuwa imekwisha, hali hii inabadilika. Hali ya kukimbilia katika khairi na kuyaacha mabaya, Ramadhani ikiisha, basi na watu nao wanabadilika, kama sio Waislamu wale walikuwa katika Ramadhani. Kama mtu alikuwa na huruma, basi anarudi tena katika hali yake ya kawaida, kuwa na roho mbaya, kuwa katili. Kama mtu alikuwa ni mnyenyekevu, rahimu, Ramadhani ikiisha anaanza kiburi chake. Kama mtu alikuwa na haya, kuna mambo mbalimbali anashindwa kuyafanya kwa kuona haya, kwa mkumuona haya Allah subhanahu wa ta'ala na waja wake Allah waumini, Ramadhani ikiisha ile haya yote inaondoka, anarudi kule kule alikokuwa katika mambo yake. Kadhalika wenye kusimamisha swala na kuijaza misikiti, Ramadhani ikiisha na wao wamemalizana na Mola wao, wanaendelea na mambo yao kama kawaida. Sasa nataka kusema kwamba huu si utaratibu wa Kiislamu. Utaratibu wa Kiislamu hauko hivi kwa Waislamu. Tunatakiwa ibada zetu ziende kwa mtindo wa kudumu, ziwe endelevu. Tumuogope Allah subhanahu wa ta'ala popote tulipo, kama alivyotufundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haithu ma kunt, muogope Allah popote pale ulipo, kadhalika wakati wote ule utakokuwa. Na ndio haya ambayo Allah tabaraka wa ta'ala amemwamrisha mtume wake, na ndio tuamrishwa sote sisi pale Allah subhanahu wa ta'ala alipomwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam katika suratul Hijri, walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruk bima yaqulun, kwa hakika sisi tunajua kwamba unadhikika moyo wako kwa sababu ya yale wanaoyasema washirikina. Wana maneno maneno yao chini chini madogo madogo yanayokuudhi. Wana maneno wanayozungumza ya kijeli ambayo wewe yanakupa dhiki. Sisi tunajua hayo. Walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun, kwa hakika sisi tunajua ya kwamba unakuwa na dhiki, unapata dhiki moyo wako kwa yale wanaoyasema. Fasabbih bihamdi rabbik, basi wewe msabbih Mola wako, msabbih litakase jina la Mola wako, hali ya kuvaa na yeye na kumsifu yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kum minas sajidin, na kuwa miongoni mwa wenye kuswali. Dumu katika sala. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin, na muabudu Mola wako mpaka yatakapokufikia mauti. Ukomo wa ibada ni pale roho yako itakapokuwa imeachana na kiwiliwili chako, Hiyo ndio hapo ndio mahali pa mwisho pa kumwabudu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wakati wewe umetoka katika uhai wa dunia, roho imefarikiana na kiwiliwili, umeshafariki, basi ibada zitakuwa zimeishia hapo. Lakini maadamu roho yako imeshuhubiana kiwiliwili na ufahamu wako bado ungalipo kwako wewe, ni lazima umwabudu Mola wako. Wa'bud rabbak hatta ya'tiyaka al-yaqin, na muabudu Mola wako mpaka atakapokufikia wewe mauti. Al-yaqin hapa ni al-maut, yaqin ni mauti. Sasa wewe hujafa, bado uko hai, waacha vipi kufanya ibada? Na siku zote kinachoangaliwa kwa mwanadamu katika matendo anayoyatenda ni fatima yake. Innamal a'malu bil khawatim, hakika hapana vingine, matendo yote huzingatiwa mwisho. Mwisho wako ulikuwaje wewe? Pengine miaka yote hiyo ulikuwa wewe ukifanya ibada, ukidumu katika sala, ukijiepusha na maovu miaka yote, ukaja ukaharibikiwa mwishoni, waliyadhu billah, ikawa mwisho wa umri wako wewe huswali, mwisho wa umri wako hufungi, hauko barabara katika ibada, inazingatiwa pale mwisho ulipoishia wewe. Utakwenda kwenye kundi gani pale utakapoishia wewe? An-nasu yub'athuna ala ma matu wa alayhi, ndivyo anavyotuambia Mtume sallallahu alayhi wasallam, watu watafufuliwa siku ya kiyama kwa yale waliofia. Kama umekufa katika hali ya ulevi, utafufuliwa katika kundi la walevi. Kama umekufa hali ya kuwa ni tariku sala, utafufuliwa pamoja na kundi la matariku sala, wenye kuacha kusali. Kama umekufa katika ashirku billah, kwenye mizimu huko, kwenye matambiko huko, ukafia huko, utafufuliwa pamoja na mushrikun waliyadhu billah. Na kama umekuwa umekufa katika ibada ya sala, au umekufa katika siyam, au umekufa katika haji, basi utafufuliwa pamoja na watu hao. Sasa wewe tengeneza hatima yako, uangalie utakufa katika hali gani, na umuombe Allah Subhanahu wa Ta'ala akupe hatima iliyo njema. Sasa mbona wacheza katika ibada? Allah tabaraka wa taala amekupa ufahamu, ukajitambua, ukaona una umuhimu wa kutekeleza ibada, ukaingia katika ibada katika mwezi wa Ramadhani. Sasa watoka vipi wewe? Au una dhamana ya kwamba wewe hutakufa isipokuwa Ramadhani nyingine ifike, na hautakufa ila ndani ya Ramadhani tu? Huku ni kujidanganya katika nafsi yako. Kwa hiyo watakiwa usichunge ibada muda wa kuwa uko hai, kama nilivyotangulia kuisoma aya katika sura Maryam, Allah Subhanahu wa Ta'ala alipokuwa akimuelezea Nabiullahi Isa alayhi salatu wassalam, anasema qala inni abdullahi atani alkitaba wa ja'alani nabiyya. Amesema Isa mwana wa Maryam, mimi ni mja wa Allah, Allah amenipa mimi kitabu na amenijalia mimi kuwa ni nabii. Waja'alani mubarakan aynama kuntu, na amenijalia mimi ni mwenye kubarikiwa popote nilipo. Wa ausani bisalati wazakati ma dumtu hayya, na akanihusia mimi kuswali na kutoa zaka muda wa kuwa mimi niko hai. Huu ndio wasia wa Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa waja wake. Nasalullah Ta'ala al-afiyah wassalam. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نغزانغو katika إيمان سؤالا لسيسي كباكي يو يا مايشا يا عبادة لكم وغوبة الله سبحانه وتعالى نجامو للهميزوا داني القرآن نسنة زمتوم صلى الله عليه وآله وسلم. نواتو نتكيوا ومؤمن الله سبحانه وتعالى ثبات juu ya hali hii. Na haya anatufunza Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kupitia dua alizokuwa akiziomba Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa kutufundisha sisi, tena katika ashraf makan, mahali patakatifu zaidi, napo ni mahali pa sujud, kwa sababu mtu anapokuwa ameweka paji lake la uso chini ya ardhi kumsujudia Allah subhanahu wa ta'ala, anakuwa amejiweka katika hali ya udhalili kwa kiwango cha mwisho kabisa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na sehemu hii ndio mahali ambapo mwanadamu anakuwa karibu zaidi na Mola wake, hakuna sehemu nyingine zaidi ya sehemu hii. Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam mahali hapa alikuwa akipatumia kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala, akimwambia: ya muqallib al-qulub thabbit qalbi ala dinik. Na imekuja katika lafzi nyingine au riwaya nyingine: ya musarrif al-qulub sarrif qalbi ala ta'atik. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam anamwambia Allah subhanahu wa ta'ala: ya muqallib al-qulub, ewe mwenye kuzigeuza nyoyo, kwa sababu al-qulub baina isbi'aini min asabi'i ar-rahman yuqallibuha kayfa yasha, nyoyo siko baina vidole viwili vya Allah subhanahu wa ta'ala, anazigeuza anavyotaka. Kwa hiyo mwanadamu kubadilika badilika ni jambo linaweza kumtokea wakati wowote. Allah subhanahu wa ta'ala, Mtume sallallahu alayhi wasallam anamuomba Allah: ewe mwenye kuzigeuza nyoyo, uthibitishe moyo wangu juu ya ibada zako, juu ya dini yako, nibaki katika sheria na dini yako ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kadhalika ewe mwenye kuzigeuza nyoyo, ugeuze na uwelekeze moyo wangu kwenye kukutii wewe. Kwa hiyo haya ni mafunzo tunapewa. Kwa hiyo tunatakiwa tukithirishe kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala juu ya jambo hili, kuwe na thabati katika ibada na taa na katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kadhalika watu wanatakiwa wahimizane na waamrishane na wanasihiane juu ya hili, nasaha kama hizi za watu kubaki katika msimamo wa sawasawa. Na ndio maana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam aliambiwa wazi kabisa na Allah subhanahu wa ta'ala: wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alayha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquk wal 'aqibatu lit-taqwa. Waamrishe ahli zako, yani watu wa nyumbani kwako, mke wako na watoto wako na kila aliye chini ya mamlaka yako, waamrishe wao. Wa'mur ahlaka bis-salah, waamrishe ahli zako kuswali. Wastabir alaiha, na uvumilie juu ya hiyo sala, uvumilie juu yake, kwa sababu wa innaha lakabiratun illa ala alkhashi'in alladhina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilayhi raji'un. Kwa sababu sala ni jambo kubwa, ni jambo zito, si jambo jepesi. Kudumu katika sala si jambo jepesi, ni jambo kubwa. Kwa hiyo fanya subira juu yake, kwa sababu innaha lakabiratun illa ala alkhashi'in, hakika hiyo sala ni jambo kubwa isipokuwa kwa wale wenye unyenyekevu. Wanaposwali, wanaposimama katika swala zao, ufanye unyenyekevu. Hawa si rahisi kuwabandua kutoka kwenye sala. Kwa hiyo fanya subira. Sisi hatukuombi wewe riziki kwamba wewe ndio ukazi yako kuwaruzuku waja. Nahnu naruzuku, sisi tunakuruzuku wewe. Kwa ni vitu visivyoingiliana, mambo ya ibada na masala ya riziki. Ukawa wewe waulizwa kwa nini huswali, wajua maisha yamekuwa magumu, mambo yamekuwa mengi, havihusiani vitu hivyo, ni vitu viwili tofauti. Kwa hiyo usitoe udhuru wa kuacha kuswali, kuacha kufunga na kutekeleza ibada juu ya ugumu wa maisha na uchache wa riziki. Tena wakati huo ndio utakiwa ukithirishe kufanya ibada, kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala. unapofunguliwa neema, basi huo ndio wakati wa kukithirisha kufanya ibada, kumshukuru Allah jalla wa ala. Kwa hiyo watu wasicheze na masuala haya. Ikawa Ramadhani imeingia, sisi tupambana na ibada mpaka swala za sunna, lakini ikitoka hakuna sunna wala hakuna faradhi, hakuna Uislamu wa aina hiyo. Kwa hiyo ashabab, hasa vijana na baadhi ya wazee vile vile, zingatieni jambo hili, tusicheze na ibada. Uislamu hauna utaratibu huu. Hizi ni katika alama za watu wenye nifaq, yani alama za wanafiki. Wanafiki ndio ambao huswali na wakachagua swala wanazotaka wao, na wakiswali basi huswali kiuvivu uvivu. Wa idha qamu ila salah qamu kusala yurauna an-nas wala yadhkuruna Allah illa qalila, na wanaposimama kwenye swala basi wanasimama hali ya kuwa na uvivu, wanasimama kiuvivu, na wanawaonyesha watu kwamba na wao ni waswalihina, na hawamtaji Allah isipokuwa kidogo tu ndani ya hizo swala zao na nje ya swala. Kwa hiyo Allah, Allah, ibadallah, tudumu katika ibada. Na katika mambo yenye kuhimizwa zaidi, haina faida yoyote mtu akawa anafanya ibada kwa wingi na kwa hali ya juu kabisa, kwa muda mfupi anafuanaacha. Kuna watu wana hamasa na jaziba za aina hiyo, alafu baada muda mfupi kaacha. Ahabbul a'mali ila Allahi adwamuha wa in qall, inayopendeza zaidi katika amali kwa Allah subhanahu wa ta'ala ni ile iliyodumu zaidi, ijapokuwa kidogo. Wafanya kidogo tu, pengine kwa siku wasoma juzuu moja tu ya Qur'an au nusu juzuu, lakini endelevu. Ama kwa siku wasoma juzuu kumi, kwa siku mbili tatu, mwezi, mara umeacha, mwaka mzima hakuna msahafu, huugusi tena, hamna faida. Kwa hiyo kuna watu wana tabia ya kupata hamasa na jazba, akafanya jambo kwa fujo, kwa muda mfupi kaliacha. Vile vile katika kutafuta ilmu, kuna watu wana fujo, kiingia kutafuta ilmu ni fujo na vurugu, lakini muda mfupi mara katoka kaacha. Mambo hayendi namna hiyo. Ahabbul a'mali ila Allah adwamuha wa in qall, inayopendeza zaidi katika a'mali kwa Allah subhanahu wa ta'ala ni ile iliyodumu zaidi, ijapo ikiwa ni kwa uchache. Alhadithu akhrajahu shaykhani rahmatullahi ta'ala alayhi man Aisha radhiyallahu ta'ala anha. Kwa hiyo tudumuni katika amali, japokuwa wafanya kwa kidogo, kwa vile inavyotakiwa, lakini iwe ni kwa kudumu. Lakini jambo la mwisho ambalo nalihusia na nihusia nafsi yangu ni kwamba tunatakiwa tufunge katika mwezi huu sunna sita tu Shawwal, kwa hadithi ya Abu Ayyub al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu, ambaye ametaja Imam Muslim. Al-Imam Muslim ametaja hadithi katika sahihi yake kutoka kwa Abu Ayyub al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah, kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema: man sama ramadhana thumma atba'ahu sittan min Shawwal kana kasiyami dahr, atakayefunga Ramadhani kisha akaifuatishia hiyo Ramadhani kwa kufunga siku sita katika mwezi wa Shawwal, basi inakuwa ni kama aliyefunga mwaka mzima. Kwa hiyo tumeekewa sunna hiyo na Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, na si kwa kurithi labda kutoka kwa babu na babu na babu yake babu, ikawa mtu akifunga katika mambo ya kiawamu nas waulizwa kwamba umemrithi nani sunna hii, kwani babu yako alikuwa akifunga hii? Sunna hii arithiwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na ni mirathi ya watu wote. Kila mmoja ana haki ya kuifunga sunna hii, na ufungaji wake si lazima iwe ukimaliza idi tu kesho umeanza. Hakuna ulazima huo, wala hakuna ulazima wa kwamba ukifunga siku sita lazima uzifululize zote usiache hata moja. La, unaweza kufunga siku mbili ukapumzika, siku mbili nyingine au siku tatu, wewe unavyotaka. Na maadamu ni ndani ya mwezi wa Shawwal, basi wewe umeruhusiwa kufunga siku sita katika mwezi huo, ukizifululiza basi ni kheri. Na wale ambao wana madeni wanadaiwa, kwa kuwa walipata udhuru ndani ya mwezi wa Ramadhani, ima udhuru wa safari au maradhi, au kwa upande wa kina mama wakawa wamepatwa na hali ya ada waliopata, ikawa Ramadhani hawakuweza kuitimiza kuifunga, basi wahakikishe kwanza walipe madeni, alafu ndio wafunge sita min Shawwal. Kwa hiyo tujitahidi katika ibada za sunna na za faradhi. Nas'alullah lana wa lakum at-tawfiq was-sadad. Rabbana atina fi ad-dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتوب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.